Τι είναι αλγόριθμος? Οι οδηγίες που δίνουμε με λογική σειρά ώστε να εκτελέσουμε μια εργασία ή να επιλύσουμε ένα πρόβλημα συνθέτουν έναν αλγόριθμο. Για παράδειγμα, οι οδηγίες για την κατασκευή ενός χαρταετού μπορεί να αποτελέσουν έναν αλγόριθμο. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών, παύλα βημάτων, με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Αλγόριθμος μπορεί να είναι μια συνταγή μαγειρικής ή η βήμα προς βήμα περιγραφή της λύσης ενός μαθηματικού προβλήματος. Όταν σχεδιάζουμε έναν αλγόριθμο, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να βάζουμε με λογική σειρά τις οδηγίες, σε παρένθεση instructions, που θα μας οδηγήσουν στη λύση του προβλήματός μας.